بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. إخوة الأفاضل، جانا تليانز درس معلوم ومناسبة ومسيكها يكومي يا مُوَانْزُ ومُوَزِي وذي الحجة. مسيكو هايا كومي دانياكي كنا سيكو يا عرفة، لكني بعداكي بعد سيكو يا عرفة يتقود يوم النحر، مسألة يا سيكو كونا عيد الأضحى، يتقود يا مسألة يا الذبح، مسألة كتشينجا ذبح الأضاحي، كتشينجا بتشينجا بيا أضحية. نهاية تتيانغاليا نرسالة لي وانزناي نرسالة يا ابن عثيمين عليه رحمة الله، في أقول رسالة نجيني مادا دهي نمانتشوني دهوي هوي، lakini imetofautiana kidogo na hii. Zote tutazisoma biidhnillahi tabarak wa taala. Jana tukaishia katika safha ya tatu, kurasa wa tatu, unwani inayosema ma yustahabu fi'luhu fi hadhihi al-ayyam. Ma yustahabu فعله في هذه الأيام. مambo ambayo yanapendeza yanapendeza na ni sunna zaidi kuyafanya ndani ya masiku haya 10. Mambo ambayo ni sunna kuyafanya ndani ya masiku haya mangapi? Haya masiku 10 haya ya bilhijja. Jambo la kwanza, as-salatu, ni swala katika amali muhimu sana za kheri kuzifanya ndani ya masiku haya ni amali ya swala. Yustahabu at-tabkiri, yustahabu at-tabkiru ila al-fara'idhi. Yapendeza zaidi ndani ya masiku haya kuwahi kuziendea swala za faradhi. Kuwahi kuziendea swala gani? Za faradhi. Kuzifanyia haraka swala za faradhi. Kuwahi kuziendea swala gani ya ikhwan? Swala za faradhi. Pindi zinapokuwa zimeadhiniwa na kuzifanyia maandalizi mapema, kiwezekana uingie mapema katika misikiti kutekeleza swala hizi. Kwa kina mama pia na wao waziswali ndani ya wakati wake na muda wake. Walikitharu pia inapendeza sana kukithirisha kwa wingi من النوافل سوالة ذا سنة كثيرش نيني سوالة ذا سنة يوكا وكثيرش فويني سوالة ذا سنة كسوالي سوالة نيني ذا سنة واتو وسوالي سوالة ذا سنة ndani ya nini ya kwa ndani ya masiku haya fa innaha min afdalil qurbat kwani hizi sala za sunna ni katika ibada ambazo bora zaidi zinazomkurubisha kwa Allah ni katika mambo bora zaidi yenye kumkurubisha mja kwa nani kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo ukipata fursa basi swali nini? Swala ya sunna, swala ya duha. Kuna swala ya duha ile inayoswaliwa asubuhi saa 3:00, saa 4:00. Pia ukipata fursa kablia, baadia, hizo zote ni katika yale yanayopendwa napendwa zaidi na Allah ndani ya masiku haya. Rawa Thauban, amepokea sahaba huyu Thauban. Thauban radhiyallahu anhu. Allah mjidi yake qala amesema annahu qala amesema sami'tu rasulallah nimemsikia mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم يقول سؤالنا سلام زودياك كسيما أممسكي أمتم وألله من نهاية يفوتاي أكسيما من نهاية عليك بكثرة السجود لله عليك أي يجب عليك يلزمك إنك لازم jitahidi mno kukithirisha kumsujudia Allah. Inakulazimu kumkusudia na kumsujudia nani? Allah tabarak wa taala. Alaika, yani juu yako, inakulazimu kumsujudia nani? Ikhwan, Allah tabarak wa taala. Fa innaka, hakika wewe Muislam, la tasjudu lillah, tasjude lillah, hauto sujudu kwa ajili ya Allah sajidatan, sajidai moja, illa rafa'aka Allahu biha daraja, isipokuwa Allah atakunyanyua kwa sijida hiyo daraja. Allah atakunyanyua kwa hiyo sijida nini? Daraja. Allah takunyanyua daraja. Wa hatta anka biha khati'a, na Allah atakufutia wewe kwa hiyo sijida kosa moja. Sijida moja unanyanyuliwa daraja, lakini hapo hapo unafutiwa dhambi. Daraja unanyanyuliwa vipi? Allahu a'lam. Allah anakunyanyua daraja, anakuweka katika daraja za watu wema. Fahimu tumeelewana? Sasa hii inamaanisha kwamba tukithirishe kuswali sala za sunna, hasa hasa ndani ya nini? Ndani ya masiku haya. Miongoni mwa ibada muhimu sana kwa Muislamu ni kusujudu, na ibada hii anafanyiwa Allah peke yake. Fahimu tumeelewana? Na ndio maana ikawa katika ibada ambazo zenye mazingatio makubwa ni nini? Ibada ya kusujudu. Umeelewa hivyo? Kwa sababu sehemu ambayo inaheshimika katika mwili wa mwanadamu, katika mwili wa mwanadamu ni nini? Uso. Katika sehemu ambazo mtu anaziheshimu katika mwili wake ni wapi? Uso wake. Ndio maana tumezuiliwa kupiga uso. Na kwa sababu hii ule mchezo wa boxer ule wa kupigana yale manini mangumi makubwa makubwa pia umeharamishwa kwa sababu hii. Kwa hiyo alhasil kwamba uso ni mahala penye heshima kubwa kwa mwanadamu. Kwa hiyo mtu awe mwanaume awe nani, awe mwanamke. Na ndio maana mwanamke akalazimika kupastiri hapa, astiri ule nini, aufunike ule uso wake. Sasa sehemu hiyo ambayo kila mtu anaiheshimu na anaijali, ndio naambiwa uipeleke kwenye ardhi, kwenye mchanga, iwekwe kwenye mchanga. Kwa ajili ya nani? Unaona ni kazi ndogo hiyo. Iweke, ishushe chini. Haijalishi wewe nani wala nani, popote utakapokuwa, uwe uko kwenye zulia, uwe kwenye sakafu, uko kwenye mchanga, iweke chini kwa ajili ya nani? Ya Allah tabaraka taala. Ndio maana imekuwa ni haramu kumsujudia yeyote asiyekuwa nani, Allah. Juzi wakati na naangalia kwenye YouTube, kuna mtu inaonekana alimsujudia mtu mwingine. Sikasiana alhasis kuelewa. Lakini haya yote hayafai kusujudia mizimu, kusujudia wanadamu, kusujudia chochote. Bali mtu kumuinamia yote kwa ajili ya kumtukuza, haifai jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lau ingekuwa lafaa, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie nani? Mume wake. Angemsujudia, lakini halifai. Kwa hiyo hili linatuonyesha umuhimu wa kufanya nini? Wa kuswali na kukithirisha swala ndani ya masiku haya. Wa hadha amun, na jambo hili na hii hadithi inaenea, fi kulli waqtin, ndani ya kila wakati. Yani hii fadhila ya kusujudu kwa ajili ya Allah inapatikana ndani ya kila muda. Asasa mida hii mitukufu, mida hii nini mitukufu, kumsujudia nani? Kwa Allah. Sasa hii baada ya swala ndani ya masiku haya matukufu, badala watu kuzidisha bidii, watu wanazembea kabisa. Kuna midume inachelewa wala haiswali ndani ya masiku haya matukufu. Fahamu hivyo, wala haijali, kazi yake kulalamika tu. Kwa hiyo tutumie fursa hizi ya ikhwani. Asiyamu, jambo la pili ambalo ni katika amali bora Muislamu anatakiwa azikimbilie kuzifanya ndani ya masiku haya kumi ni kufunga. Ukithilisha nini ya ikhwani? Saum lidukhuli fil a'mali salihah, kwa sababu ya kuingia kwake. Kuingia kwa nani? Kwa sababu ya kuingia kwa saumu ndani ya matendo mema. Simenielewa Islam? Ndani ya matendo mema. Kwa hiyo miongoni mwa matendo mema ambayo ni muhimu kuyakithirisha kwa wingi ni kufunga. Fa'an Hunaida, kutoka kwa Hunaida ibn Khalid, ibn Khalid an imra'atihi, kutoka kwa Hunaida mwanae na Khalid, naye anapokea kutoka kwa mkewe. Mashaallah, apokea kutoka kwa nani? Yani shekhi wake ni nani hapa? Mkewe. Yani unakopokea ndio shekhi wako. Fahamtum? Sema sasa mimi si shekhi wangu, nimepokea tu hii hadithi. Hata kama ni hadithi moja, tayari atakuwa mwalimu wako kwenye hadithi hiyo. Menielewa? Kutoka kwa nani? Kwa mkewe. Animra atihi, kutoka kwa mkewe. Ambaadhi azwaji nabi, mkewe anapokea kutoka kwa baadhi ya wake za nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qalat, amesema. Amesema nani ya ikhwan? Amesema huyo mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kwa hiyo hapa tuajifunza katika hadithi hii umuhimu wa wanawake pia kusoma. Leo na saa ambazo kazi kitolewa kule kwa kina mama. Na saa alikuwa anasoma Abdurrahman, baadaye kafanya taaliq. Kwa hiyo alizungumzia umuhimu wa kina mama kusoma ilmu ya kisheria, lakini pia umuhimu wa masiku haya matukufu na kuyatumia vyema. Kwa hiyo hasili kwamba sio mbaya. Hapa tunajifunza nini? Kwamba elimu inahitaji tawadhu. Usione haya kusoma kwa mtu ambaye wahisi umemzidi au yuko chini yako. Simenielewa hivyo? Lakini ana nini? Ana elimu. Ndio maana nakuta kamati nyingi hazitaki kusoma kwa walimu walioajiri wao. tutasomaje kwa huyu wakati tunamwajiri sisi? Simenelea wazee wa kamati hapo. Wazee, mbona amri kusoma? Ah, tutasoma na tuko tunatafuta posho yako. Unajibu nini? Hayo ndio majibu anajibu. Jamani, mje darasani, shehe, sasa tukile darasani hapo, halafu mwisho mwezi tuombe posho. Wapumbavu sana hao watu. Unielewa? Yaani wewe kwa sababu na wewe unanywea, utasema nini wakati unasubiri kulipe posho? Unielewa? Wakambe bwana, sasa mzee, sasa tuambie kama posho utaki. Akiona unang'ang'ania ng'ang'ania sana, anakupiga, anakupa 50,000. Shehe bana, kuna mboga hapa. Umsumbui tena. Hapo hapo bado posho, nakupa 50,000. Kwa alhasi ndio mazingira ya misikiti yenye kamati. Kamati ambazo zimebebelea kamati, halasi vurugu tupu kuwasumbua maduati. Kwa hiyo ni mara nyingi unakuta hawasomi kwa watu wanaohisi kwamba wanawamiliki. Asomi. Ikitokea amekuja amesoma, basi atakaa mwisho wa msikiti. Simenielewa? Mwisho wa msikiti, alafu anaegemea na anachati. Mwisho wa darasa na nitarai. Unajua shehe, hapo kuna jambo hapa na ndo wako hivyo. Simenielewa? Hii misikiti ya watu wanatembea nayo mifukoni. Kwa hiyo akija msikitini anaita vurugu. Katika watu ambao uwaga hawana adabu ni watu wa kamati za misikiti. Hawana adabu. Maana mimi nashindwa kupatana nao hawa watu. Kwa sababu nakuta kamati yote ina watu tu, makorokoro ya watu. Mwingine ukimchunguza akamwambia, ah, hiki kiwanja kilikuwa cha babu na yeye kawekwa kwenye kamati. Huyo ukimchunguza akamwambia, ah, unajua hapa sisi ndio waanzilishi, yuko kwenye kamati. Mwenyekiti mtafute, mwenyekiti anaweza kukaa hata mwaka hajawahi kuonekana kwenye huo msikiti. Ndio mwenyekiti wa nani? Wa kamati. Mwisho mambo anakuja yeye. Linakuja huko alieleweki, lihunilihuni, ndio linakuja kukata mizizi ya msikitini. Fahimu kimeifa. Inakuja kukata nini? Mizizi ya msikitini. Anambia, ah, mimi bwana ndio mwenye msikiti ndio nini? Fahimu kimeifa. Kwa hiyo alhasil ya ikhwani kwamba unaweza, tumesema hii tumeitoa wapi? Kusoma kwa mtu ambaye unahisi yuko nini? Chini yako. Mkeo kama amekuzidi ilmu, faidika na yeye. Simenelewa? Faiga na akikukosoa, usipeleke ugomvi kwenye matumizi. Wewe amekukosoa, kubali. Fahimu kimeifa. Sasa wewe kakukosoa, alafu akikuomba sukari, na lakini wewe bwana mmezidi bwana. Sukari tumenunua juzi, tumenunua jana nini? Kumbe ugomvi wako anakukosoa. Fahimu kimeifa. Kwa hiyo unanufaika na ilmu ile. Na ndio maana wakati mwingine mimi wasipendi watu ambao hawana, yani uoe mwanamke aliyekuzidi, utamnyanyapaa au yeye atakunyanyapaa. Simenielewa? Kuna watu kama nataka mwanamke wa tharawi, yeye ukimwangalia atajiku hata ajui chochote. Sasa ukimuoa mwanamke huyu wa tharawi, atakuongelea Kiarabu alafu akwambie ni hadithi. Simenielewa? Ni hadithi ya Mtume. Utasemaje? Wakati kwa hiyo alhasi kwamba au mwanamke ambaye unakuta mnaendana. Naendana, mnasikilizana hivyo hivyo, mnatoana kwenye mashimo. Fahimu tu? Au kidogo wewe ukisimama naona una vitu, kumbe huna. Kwa hiyo alhasi kwamba hapo kidogo mtaenda nzuri. Au mimi mtasoma pamoja, mkitoka hapa mnaenda mnasikilizana safi kabisa. Lakini unakuta ana vitu, hakuna siku atashikaga kitabu. Simenielewa ifani. Huko darasani anafanya uzembe, alafu wewe unaona kwamba wewe una shehe ndani. Huyu ni shehe, alafu anafanya uzembe. Anavijua kila kitu. Kuna mtu anakuambia, mke wangu alhamdulillah vitabu vyote kasoma, kwa sababu yeye mwenyewe mjinga. Akija darasani yule mkewe anafanya nini? Unaona kabisa ni mzembe, akipewa darasa hasomi. Lakini kwa sababu kiwango chake kiko juu kidogo kuliko cha nani? Yeye ana juzu tatu, wewe una nusu juzu. Hivi utamsimamia kweli? Ukiambiwa na mwalimu wake kwamba huyu ni mzee, utakubali? Wakati unaona wewe ndio kila alhamdulillah. Fahimu? Turudi. Tumetoka kwa Hunaida ibn Khalid an imraatihi an ba'd azwaji nabiy sallallahu alayhi wasallam annaha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yasumu 9 dhilhijja, akifunga siku 9 za mwezi wa dhilhijja, wa yawma ashura, na siku ya ashura ya tarehe 10 mwezi wa muharram, mwezi ujao, mwezi wa muharram. wa thalathata ayami, na kifunga siku tatu, min kulli shahrin, katika kila mwezi. Hadithi imepokea Imam Ahmad na Abu Daud na Nasa'i, lakini hadithi hii wanachuoni wameidhofisha. Umeelewa? Qala al-Imam an-Nawawi, amesema Imam an-Nawawi, an sawmi ayami al-ashr, kunako kufunga siku kumi hizi za mwanzo wa Dhulhijja, annahu mustahabbun istihbaban shadida, ni jambo ambalo linapendeza kupendeza kukubwa mno, ni jambo ambalo limesuniwa na limetiliwa msisitizo uliokuwa mkubwa. Imamu Nawawi, kwa alhasil, mwenye fursa ya kufunga siku zote anafanya nini? Anafunga, fahimu tukitaka, lakini ambayo nafsi inatulizana ni kufunga, yani sunna ufunge kwa wingi zile saumu ambazo zipo, Alhamisi, Jumatatu, au funga leo kesho kula ile ya Abu Daud. Lakini pia ukifunga, mtu akifunga siku zote, la mushahada fi dhalik, fahimu tumeelewa. Haya, katika amali za kheri ndani ya masiku haya ni kufanya nini kwa? Ni kufunga. Atakbiru, katika amali za kheri ni kumdhukuru Allah, kumtaja Allah kwa wingi kwa kuleta takbira. Atakbiru maana yake ni kufanya nini? Kusema Allahu Akbar. Watahlilu, la ilaha illa Allah. Watahmidu, alhamdulillah lima warada fi hadithi bin Umar as-sabit, kutokana na yaliyopokelewa ndani ya hadithi ya Abdullah bin Umar iliyotangulia. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, fa akthiru fihinna, kithirisheni, zidisheni ndani ya masiku hayo kumi, min at-tahlili, kuhusu nini? Tahlili, la ilaha illa Allah, wa takbiri, na nini? Takbira, Allahu Akbar. Wa tahmidi, na nini ikhwan? Tahmid, alhamdulillah. Wa qala al-Imam al-Bukhari, amesema Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kana bin Umar, alikuwa sahaba huyu mtukufu Abdullah mwanae na Umar, wa Abu Huraira vile vile na Abu Huraira radhiyallahu anhuma, yakhrujani ila suqi, wanatoka wanaenda sokoni, fi ayami al-ashri, katika masiku haya kumi, yukabbirani, wanaleta takbira. Allahu, yani wanaenda kwenye shughuli zao, huko wanaleta nini? Takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahi alhamdu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Wapo ndo takbir, ndo takbir na tahlil na nini, na tahmid, wanaleta takbira kwa wingi ndani ya masiku haya. Leo huwezi kuyafanya kwa sababu naona aibu, basi usiletoe sauti kubwa kama ya wale wanaolingania na masipika kwenye basikeli. Wetu sauti yako kidogo, Allahu akbar, Allahu akbar, zile nini? Takbira. Fahimu tumekwani. Hii ndo hali ya salafu swalih katika masiku haya matukufu. Wayukabbiru nnasu bitakbirihima, na watu walikuwa wakileta takbira wanapowasikia, na wao pia wanawaiga. Sikia Abdullah bin Umar kwamba amekuja huyo. Fahimu tumekwani. Wanaleta takbira kwa takbira zao. Waqala aidha, namesema pia, wakana Umaru, Imam al-Bukhari anasema, alikuwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yukabbiru fi kubbatihi bimina, akileta takbira ndani ya hema lake akiwa Mina. Umar al-Khattab alipokuwa akiwa Mina analeta nini? Takbira, kwa sababu Mina pale watu walikuwa wanajitengenezea mahema yao. Sasa hivi kuna mahema serikali imeweka, lakini kipindi hicho mtu anajitengenezea pale, basi anaanza kufanya ibada. Kwa hiyo Umar bin Khattab akiwa Mina alikuwa akileta takbira akiwa ndani ya hema lake, fayasma'uhu ahlul masjidi, watu waliomo msikitini wanamsikia, fayukabbiru, na wao wanamuiga, wanaleta takbir. Fahimtum? Masha. Walikuwa masohaba hawaogopi kudhihirisha dini yao. Dini yao popote, watu wanawaita machizi kwa ajili ya dini yao, hawajali. Isi leo unaogopa hata kujulikana unaitwa nani jina lako. Simenielewa? Unaitwa nani bana? Ah, mimi unajua mimi naitwa, nataka jina la kazini au jina langu binafsi waitwa nani? Simenielewa? Mimi naitwa Omi. Fahimtum? Omi ndio kitu gani? Eti ndio Umar. Omi hataki kujulikana kama anaitwa nani. Ukiwakuta huko kwa kazini ndio hasa mtu akishangia kazini anatafuta kazi, hataki kuonekana mbaya kazini, simenielewa, uenda kuna nafasi fulani anaweza kapewa, basi Uislamu anaona kama ndosali unaweza kumnyima nafasi fulani, simenielewa. Kwa hiyo anaanza kukwepa Uislamu tofauti kidogo kidogo, suruali zote ashazishusha, simenielewa ikhwani. Haya, kidevu chote hakuna, kachomekea, tai ipo. Hivi huyo akipo utajuaje kama Muislamu? Wakati mwingine unampita kwa sababu Muislamu utaki kumwanza kafiri salamu. Simenielewa? Napita, ukimpita tu alafu wewe una kanzu. Alafu kabana, aise samani, nilikuwa na shida. Unamuona anakwambia assalamu alaykum. Kwa hiyo sisi Waislamu, sasa mimi si Waislamu, ngoja mtaandikwa mbele hapa kama Ya'juj na Ma'juj. Ya'juj na Ma'juj ameandikwa hapa usoni kafi. Sasa na wewe umeandikwa mbele Muslim. Mimi nitakujuaje? Simenielewa? Yaani kuanzia kwenye kidole mpaka kwenye kutosi huko Kiyahudi Yahudi. Uso hauna hata shamla shamla ya sujudu, kwamba wewe angalau kidogo unaonekana una sujudu. Simenielewa? Nitakujuaje mimi? Angalau kwenye sura tuliangalia angalia, lakini na kwenye sipo tutafahamuje? Sisi kila kitu umebadilisha, unaitwa nani? Mr. nini, Mr. yani خلاص. Wayal asli ya ikhwan, kwamba wako Waislamu wakifika huko wataki kujulikana, wataki kujulikana na Waislamu wenzao, kwa sababu wana mambo yao ya hovyo hovyo. Mambo yao ya nini? Mara nyingi mtu mambo ya hovyo hovyo huwa anajishusha. Huwa anajishusha. Mambo mwenye nini? Hovyo hovyo. Leo kwa mfano, kuna hata nyumbani kwako, ukiwa na mambo ya hovyo hovyo huwezi ukawaita wageni masalafi. Simenielewa? Kwa sababu unajua pana hovyo hovyo, mambo ya hovyo hovyo. Unamkuta watu, mtu unamkuta anamejenga nyumba, wako masalafi hapo. Amejenga nyumba yake nzuri, lakini masalafi hawaendagi kwake. Ila na wageni wake, wao wanaenda wapi? Kwake. Kuna wengine wakija masalafi, shehe ustaz anamchukulia hoteli. Kwako kuna nini? Kwa sababu pana mambo ya nini? Ya hovyo hovyo, ukienda kulala utakereka kwake. Makaswida, ndo haya hiyo, watoto wanashinda kwenye muvu huko, mziki kama nini? Simenielewa? Kwa hiyo mambo kama haya, Allah tuhifadhi. Anasema wayukabbiru ahlul aswaqi, na vile vile walikuwa wanaleta takbira watu wa masokoni pia, kwa sababu wamemsikia Umar bin Khattab akileta takbira. Hatta tartajja mina takbira, mpaka inavuma mina yote kwa kishindo cha takbira. Mina yote inavuma kwa kishindo cha nini? Cha takbira. Wakana bin Umara, na alikuwa Abdullah ibn Umar, yukabbiru bimina tilka al-ayyam, alikuwa akileta takbira kwa wingi akiwa Mina katika masiku hayo. Fahimu tumeikuwa? Kisha anasema wa khalafa salawati wa ala firashihi wa fi fustatihi wa majlisihi wa mamshahu tilka al-ayyam jami'a wal mustahabbu al-jahr bit takbiri li fi'li Umara wa bini wa Abi Huraira. Anasema alikuwa Ibn Umar radiyallahu anhuma akileta takbira katika masiku hayo akiwa Mina. wa khalafa salawat, na vile vile alikuwa akifuatisha swala, wa ala firashi, akiwa juu ya nini, ya kitanda chake, mahala pa kulala. Haachi, anamaliza takbira, anaingia katika ibada za swala. Wa khalfa salati. Bismillah. Yani Abdullah bin Umar alikuwa akileta takbira akiwa Mina katika masiku haya, wa khalfa salawati, na baada ya swala, swala za faradh. Kila baada ya swala za faradh alikuwa akileta nini? Akileta takbira, wa ala firashihi, na akiwa juu ya kitanda chake analeta takbira. Baada ya swala analeta, akiwa juu ya kitanda analeta, wa fi fustatihi, na akiwa amejifunika hivyo hivyo analeta, amejifunika shuka lake hivyo hivyo analeta nini, ikhwan? Takbira. Alikuwa haachi. Wa majlisi, vile vile akiwa amekaa katika kikao chake analeta takbira. Wa mamshahu, na akiwa anatembea. Tilkal ayyamu jamia, katika masiku hayo yote. Tilkal ayyamu jamia, ndani ya masiku yake hayo yote yeye alikuwa haachi. Abdullah bin Umar, Allahu akbar. Yeye ame anavaa nguo au amejifunika au amekaa, alikuwa analeta takbira kutokana na namna alivyokuwa akitambua nafasi yake. Wa hariyum bina nahnu muslimin. Naam. Anasema wal mustahabu aljahru bitakbiri. Jambo ambalo ni sunna ni kuzileta kwa sauti takbira. Takbira kuitoa kwa sauti. Usiisome kimoyo moyo. Wewe ukasema naisoma kimoyo moyo. A a, takbira ilete kwa sauti. Lifi'li Umara, kwa sababu ya kitendo cha Umar, wa benihi, na mtoto wake, wa Abi Huraira, na Abi Huraira. Wote masahaba walikuwa kizileta takbira kwa sauti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Anasema wa hariyun bina. Wa hariyun bina. Hariyun bina maana yake, yani inatupasa zaidi sisi. Inatupasa zaidi sisi. Yani hariyun bina hasa, yani jamani. Jamani ni muhimu sana kwetu sisi Waislamu. Anuhyiya hadhihi sunna, tufufue sunna hii ambayo tayari, allati qad da'at, sunna ambayo imepotea, fi hadhihi azman, katika tamaizi. Sunna gani kwa ndani ya masiku haya 10 kuleta takbira kwa sauti kila tunapokuwa. Allahu akbar, Allahu akbar. Kazako dukani hapo, wewe usikia bwana unasubiri wateja, wacha Allahu akbar, Allahu akbar. Anakuja yule jirani anambia, shehe, kuna nini tena? Simenielewa. Anambia, sasa inakuwa shida. Lakini nini? Ni sunna. Baim kimekwa. Kazako hapo Abu Sufyan kwenye ofisi zako, Allahu akbar, Allahu akbar. Kama unamteja na kukimbia. Ndio sasa ustazi bana kaanza kunisomea dua. Kwa hiyo hasa kwamba unaleta katika muda fulani, unaangalia mazingira yako. Wa anasema watakadu tunsa, inakumbia kusahaulika hii sunna kabisa. Yaani watu washaisha. Wewe ushasikia takbira, wewe unaweza kutoka hapo kazunguka mji mzima unasikia takbira. Simenielewa. Wakati sunna ndani ya masiku hayo fanye nini? Inatoa kwa sauti. Acha masokoni, pita hata sehemu za misikiti, hamna hizo takbira. Fahamu kimekwa. Hamna takbira, watu wako kwenye kushughulisha. Hata min ahli salah wal khair. Sunna hii inakuhubia kusahaulika hata kwa watu wema na watu wa kheri. Sunna hii inakaribia kwa nini? Kusahaulika. Hata kwa watu wema, watu wa kheri ambao nadhani kwamba hawa watu wa kheri hakuna. Allahu musta'an. Allah atufanyie atusamehe. walil asafi, na kwa masikitiko makubwa, hata kwa watu waheri pia hamna hiyo walil asafi, maana yake nini? Na kwa masikitiko makubwa, bi khilafi ma kana alayhi salafus salih, kinyume na hali waliokuwa nayo wema walitangulia, walikuwa wanaleta takbira kila mahali. Fahimtu mekwa? Kisha anasema sighatu takbiri, matamshi ya takbira yako hivi. Matamshi ya nini? Ya takbira, namna ya kutamka sunna, namna ya kutamka takbira. Allahu akbar, Allah, unaona, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Hiyo ya kwanza, yani hivyo, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Hii imethibiti, imekuja katika baadhi ya njia. Namba mbili ba, au unaweza kusoma hii Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu, na hii ndio mashuhuri. Simenielewa? Hizi ndizo za kweli. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wacha nasijisha. Lakini Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Hii ndio mashuhuri. Jim, unaweza kusema hivi Allahu akbar, Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Isma shuja sana sana hiya katikati. Namba 4, siyamu yaumi Arafa, kufunga siku gani? Siku ya Arafa, katika mambo ya msingi sana ndani ya masiku haya, na ndani ya masiku haya na msimu huu ni kufunga siku gani ya ikhwan? Ya Arafa. Anasema yataakadu saumu yaumi Arafa, inasisitizwa sana kuifunga siku ya Arafa, lima thabata anhu, kwa dalili iliyothibiti kwake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu qala an sawmi yaumi Arafa, Mtume amesema kunako kuifunga siku ya Arafa, Mtume anasema ahtasibu, natarajia, ala Allah, nataraji kwa Allah, kwa yule mwenye kuifunga Arafa, ayukaffira sanata allati qablahu, Allah asamehe madhambi ya mwaka uliokuwa kabla ya siku hiyo, wa sanata allati ba'dahu, na madhambi ya mwaka uliokuwa baada yake. Allah, siku ya Arafa ina maana unafutiwa madhambi ya kabla ya mwaka mmoja kabla na mwaka mmoja baadaye ukifunga Arafa. Sasa unapitwaje? Yaani hebu niambie Abu Sufyan, kama wewe unakubalije kupitwa? Unapitwa pitwaje? Yale ambayo yanahitaji pesa, kwa nini ya kupite kama haya? Haiwezekani bana, siku ya Arafa. Na Arafa siku hii ni nini? Ijumaa. Kwa hiyo bora zaidi tufunge Jumaa, Alhamis na Ijumaa. Simenelewa? Ikwatia sunna kwa sababu Mtume sasa anasema Ijumaa haitakiwi kufungwa peke yake. Ifunge ima baada au kabla. Mtu anauliza swali, "Sheikh, sasa utata uko wapi?" Sheikh, sasa Arafa imeangukia nini? Ijumaa. Sasa tutafanyaje? Sifunge Alhamisi ona nini, mbona unashughulisha watu? Simenelewa? Yani basi tu lazima tu aletelete tu kautatu, unajua tusifunge hiyo kwa sababu imekatazwa. Hey, mashallah, apate yani hata kufunga hiyo siku moja, unaona bado ni shida. Fahamu tumeelewa? Siku gani kwa ya Arafa? Tufunga Alhamis, afunge na nini? Dakika ikikupita haina shida. Hiyo haina shida bwana Abu Sufyan. Mimi nielewe kwa. Dakika ikikupita haina shida, hiyo inaenda hivyo hivyo. Mimi najua sasa mimi daku hapa nisipokula madonda ya tumbo hapo mengine hayo. Simenelo nasikia Abu Dureji. Hayo mengine wewe mwenyewe utakuwa unaangalia. Sasa hii siwezi kuvumilia nisije nikafa. Lakini madamu hamna shida ya ikhwan tuifunge Alhamisi tufunge na nini? Ijumaa shida iko wapi? Hamna shida kabisa. Kwa hiyo mtu leo watu wanafanya jambo hili kama vile kuna utata. Sasa shida sasa vipi sasa kufunga Ijumaa peke yake? Kwa nini ufunge peke yake si ufunge Alhamisi? Simenielewa. Wewe si ufunge Alhamisi imekuwa ni chaji kwamba hii chaji ukitumia sana inaisha. Nikifunga siku mbili nitaishiwa chaji. Hapana, funga Alhamisi, funga na nini ikhwan? Funga na Ijumaa. Hakuna utata wote. Sunna inatekelezeka na inakwenda vizuri. Kwa hiyo unafutiwa madhambi mangapi? Hiyo ni ofa. Ofa. Kwa sababu watu hawazitangazi ofa. Hii ni ofa kubwa sana. Siku moja ya Arafa unafutiwa dhambi za miaka miwili uliopita. Mtu ana sasa mimi kama sina za miaka miwili wewe. Miaka miwili unakosa dhambi kama makontena ya makontena. Allah atusamee. Lakini mje akambia sasa madhambi makubwa hayo hayasamehewi isipokuwa kwa toba. Haya yanayofuta ni madhambi madogo. Simenielewa ikhwa. Kisha anasema alipokea Imam Muslim, lakin man kana fi Arafa, atakayekuwa yuko Arafa, yani sehemu yenyewe inaitwa nini? Arafa ai haja, yule atakayekuwa amehiji yuko Arafa, fa innahu la yustahabu lahu siyam, haipendezi kwake yeye kufunga siku ya Arafa. Simenielewa, siku ya kujipinda mbele ya Allah. Na siku waga watu wahujaji wanakula. Alhamdulillah. Simenielewa? Lakini nategemea utakuwa kwenye mahema yapi ya VIP au utakuwa na mahema ya kitablighi. Simenielewa kwenye tablighi. Kuna pengine shida kwa. Lakini kuna mahema mashallah ukiingia ukienda kwa mfano wakati mwingine na taasisi ya albirri huwa inajitahidi tu kwa sababu kila kitu sio kafikiri maisha yote yanafanana pale. Kwa sababu hiyo iko kama nchi inajitegemea. Hiyo Mina iko kama mji. Simenielewa? Kuna naishi kwenye bati, kuna naishi kwenye nini? Kwenye tope. Hivyo hivyo. Lakini alhamdulillah, pako vizuri kabisa. Viyozi wenyewe na vita. Vipo vya kutosha. Fahamu mtu, magodoro ya kutosha ukipata hiyo sehemu, yani hata kilichokupeleka unasahau. Utakuja kukumbuka kama tunarudi Makka. Simenielewa. Hujaomba dua tayo. Wakati unapanda ndege ulienda na mashida mengi, sema kila mmoja unamwahidi nitakuombea, haina shida. Wewe una tatizo gani? Nitakuombea. Kuna watu wanabebaga dua za watu. Simenielewa? Yaani wengine wanaandikia kwenye karatasi. Niambie matatizo yako. Mimi bana ni mwanamke ninataka liondoke sasa, niombee dua. Haya. Mwingine mimi na shida nini? Ya fulani niombe. Bana mimi na kesi mahakamani, niombe nishinde. Unikumbuke kabisa unitaje. Kesi yangu nishinde mahakamani. Kila mmoja anatuma nini? Au sawa umepewa madua ya watu nimewaahidi na mikaratasi umeijaza, unaenda Mina kulala. Simenielewa. Si ugaragaro garagale hiyo pale hivi dua zako zikubaliwe. Kwa hiyo pale Arafa ndo siku muhimu sana katika hija. Kuanzia asubuhi unasimama unalia. Fahamu tena kwa. Kulia hiyo. Unalia pale unamuomba Allah tabarak wa taala afanyia uwepesi. Aya nasema fa inna la yustahabu lahu siyam lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam waqafa bi Arafa, alisimama Arafa muftira akiwa amefungua. Simenielewa? Kisha baada ya hapo fadlu yawmi an-nahr, ubora wa siku ya an-nahr. Siku ya an-nahr ni siku ya Idi ambayo inakuwa ni tarehe 10. Siku yaumu nahri. Tarehe 8 hije inaanza tarehe gani ikhwan? Tarehe 8. Siku hii ya tarehe 8 inaitwa yaumu tarwiya. Yaumu tarwiya ina maana ni siku ya kukata kiu, yani siku ya kiu. Kwa nini? Kwa sababu zamani watu alikuwa hapa kuwepo na mabasi hayo mnayaona kwenye mitandao. Watu wanabeba madumu ya maji kwa sababu kuna kiu, kuna nini, kuna jua, wanatembea kwa mguu kilomita 7 takriban, wanaenda wapi? Mina. Kwa ni siku ya kiu ya kubeba maji. Wanaelekea wapi? Mina. Wakifika kule Mina wanatulizana, siku inayofuata ni siku gani? Siku ya 9 ni siku gani? Yaumu Arafa. Kwa nini imeitwa siku ya Arafa? Kwa sababu watu wanasimama pale Arafa. Wanasimama hiyo sehemu inaitwa nini? Arafa. Fahimu kwa? Siku ya inayofuata ni siku gani? 10 ambayo sisi huku inakuwa ni Idi. Wao wanakuwa wamelala, walitoka jana Arafa wakalala Muzdalifa. Asubuhi sasa wameamka Muzdalifa, wanaokota vimawe. Simenielewa? Vimawe takriban 21. Fahimu tu? Wanaokota vile vijiwe, wanaenda navyo wanaenda kupiga katika lile sehemu, lile linguzo limoja al-jamratul al-kubra. Kwa hiyo wanatoka pale na kwa tarehe ngapi? 10. Hiyo 10 inaitwa yaumun nahri. Siku ya kuchinja, kwa sababu na wao maujaji wanachinja wale wanyama wao, na sisi huku tunachinja ubudia wale ambao hawako. Fahamu tunaikuwa wanachinja. Kwa hiyo yaumun nahri, yaumun nahri kwetu sisi ni siku ya Idi. Anasema yaghfalu an dhalika al-yawmi al-'azim kathirun min al-muslimin. Wanaghafilika kunako siku hii ya Idi, siku ya 10, siku ya Idi, siku hii kubwa, siku hii tukufu, wengi katika Waislamu wanaghafilika, wanajisahau. Wa an jalalati sha'nihi, vile vile wanajisahau kunako utukufu wa jambo lake. Yani ni siku ambayo ina jambo kubwa ambalo ni tukufu. Wa iwa mifadhulihi ljamil ghafiri, na wengi wanaghafilika kunako ukubwa wa ubora wake. Aljami, fadhila zake ambazo ni kubwa. Alghafir, nyingi ambazo nyingi zimejazana. Minal mu'minin, katika waumini wanaghafilika. Hadha ma anna ba'dha al-ulama, hivi ni kwamba pamoja ya kwamba baadhi ya wanachuoni yara annahu, anaona ya kwamba afdalu ayami sanati, wanaona kwamba hii siku, wanaona baadhi ya wanachuoni kwamba siku bora za mwaka mzima, ala al-itlaqi, moja kwa moja, hata min yaumi arafa, hata siku ya Arafa. Baada ya nachoona, naona siku ya 10, siku ya kuchinja, ni bora katika mwaka mzima, hata siku ya Arafa. Yani ni siku bora ndani ya mwaka mzima kuliko hata siku gani? Ya Arafa. Qala binul Qayyim, amesema al-Imam binul Qayyim rahimahullahu ta'ala, khairul ayami inda Allah, bora ya masiku, siku bora zaidi mbele ya Allah, yaumun nahari, ni siku ya kuchinja. Wa huwa yaumul hajjil akbar, na ndo siku ya hija kubwa, yani siku ya mkusanyiko mkubwa, ndo siku ambayo inakuwa na nini? Na inakuwa kwa nini? Inakuwa na matendo mengi ya hija yanafanyika ndani ya siku hii. Kama fi sunani Abi Daud anhu, kama ilivyokuja katika sunan ya Abi Daud kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema inna a'zama al-ayami 'inda Allah, hakika masiku bora zaidi mbele ya Allah, yaumun nahri, ni siku ya kuchinja. Thumma yaumul qarr, kisha siku ya al-qarr. Yaumul qarr ya ikhwan ni siku ya 11. Yaumul qarr ni siku gani? Ya 11. Kwa nini imeitwa yaumul qarr? Ina maana inaitwa ni siku ya mapumziko. Mahujaji wakisharudi Maka 10 ile, simenielewa ikhwani, wanaenda Maka kule wanafanya tawafu, alafu usiku sasa wanarudi Mina. Kwa hiyo watu, hii ni siku ya kwanza watu wanapumzika Mina, kazi yao ni kukula na kunywa na kuleta takbira. Ndio siku ambazo watu wanapiga rududi humu mpaka watu wanatafutana Mina pale. Kwa sababu watu wote wako pale. Sababu Tanzania mnakuwa mmetengewa kasehemu kenu. Kwa hiyo mataasisi yote, mahurafi manini yote, mko kila moja, yani mnasikizana. Afu kila moja ana speaker, anaezidi ni yule mwenye speaker kubwa. Fahamu tu? Wakati mwingine mnaanza mkawekwa hapo, alafu nani hema inalofuata ni watu wa Maulidi, wanaanza Maulidi. piga maulidi kwa nguvu. Sasa na nini ninachokifanya? Nachukua ile speaker yenu kama ile yetu ya idili. Naenda mnalisogeza hapa. Alafu mnapangana vijana kama 10. Simina hiyo kwa sababu ukiongea peke yako utachoka. Anapiga huyo anapiga. Nakumbuka kuna mwaka waliwahi kukusanya Arafa. Ni mwaka ambao walikuja Ibn Taymiyyah walikuja ni taasisi ilikuwepo mingi. Kwa hiyo hasi kwa mwaka huo ilikuwa imekuja Ibn Taymiyyah pia ipo. Albiri ipo nini wakatukusanya taasisi kama 10 katika jengo katika hema moja. Hao wameweka spika yao hapa na hao wameweka hapa na wameweka watu wao waokee moja kivyaka. Tafutana, tandikana umo. Nakumbuka ni hiyo siku tuliwatandika kweli. Walichapwa, alafu sasa ilikuwa BAKWATA makurafi masufisufi wote wako pale pale. Simenelewa. Mala akaingia nani, mala akaingia huyu, akaingia huyu, mala akaingia Abu Aiman, mala akaingia huyu, akaingia huyu. Chapa kweli. Hapa tulisema hapa ni kata funua. Hakuna kusubiri wamalize. Tunapiga, simenelewa. Alhamdulillah. Watu walitafutana waligumbana wakafanyaje nini Abu Fadhi akatandika na yeye kuhusu mashia na masufi na kaingia Abu Aiman mara kaingia Mahaba mara kaingia Shafi mara kaingia huyu mara yeye funuka alhamdulillah hiyo kuna raha fulani inatokeaga huko alafu baadaye sasa watu wanatafutana utamshtaki kwa nani simenielewa kwa sababu nini mkisema tutakuwa tupige maulidi yetu mnafungwa kwa sababu maulidi ukizipiga hadharani kwa unafungwa yani katika makosa ambayo mtu anafungwa ukizifanya maulidi hadharani kurudia unafungwa na kwa ndani kwa hiyo kuna watu wamezifanya ni kwamba huko kwenye mihema huko wamejificha wanafanya ukurafu wao lakini ukiwashtaki wanakamatwa simenielewa kwa nini Allah tuhifadhi. Naam, anasema wa yaumul qarri na yaumul qarri huwa yaumul istiqrar fi Mina. Ndio siku ya kupumzika na kutulizana Mina wa huwa al-yaumul hadi ashara na hiyo ndio siku ya nini? Ya 11. Wa qila na imesemekana katika baadhi ya qawali yaumu Arafa afdal minhu. Siku ya Arafa ni bora kuliko hiyo siku ya Nahar. Lianna siyamahu kwa sababu funga yake ya Arafa yukafiru sanataini inafuta madhambi ya miaka miwili. Wa ma min ayyami la hakuna katika siku ya'at nawai kwa sababu ndo meshi. Ya'atikullahu fihi riqaba. Allah anakomboa watumwa ndani ya siku hiyo akthara zaidi minu kuliko siku hiyo fi yaumi Arafa siku ya Arafa. Hakuna siku ambayo Allah anawakomboa watu na moto, anawaokoa watu na moto kwa wingi kama siku ya Arafa. Walianna subhanahu wa ta'ala yadlu fihi. Na katika mambo mengine kwamba siku ya Arafa Allah husogea ndani ya siku ya Arafa fi min ibadi kwa waja wake. Allah huwasogelea karibu zaidi waja wake ndani ya siku hiyo ya Arafa. Thumma yubahi kisha Allah anaanza kujivunia kujifakharisha malaikatahu kwa malaika wake. Allah anaanza kujifakharisha kwa malaika wake bi ahli almawqif na watu waliosimama Arafa. Allah anawaambia malaika wake angalieni waja wangu watazameni waja wangu wamekuja hali ya kuwa wana matope wana mavumbi wamesimama. Allah tabarak wa taala anawaambia malaika wake kuhusu namna watu walivyosimama katika Arafa na katika siku ya Mwenyezi Mungu watu wote wamesimama sehemu moja wote walioenda hija wanakuwa wamesimama sehemu moja wao. Ndege nwana ikipita juu unaona kama vile ni sijini watu gani tu unaona uweupe tu. Fahimu tu unadhani kama vile uyoga. Anasema wasawabu alqawlu alawwal na qawli ya usawa zaidi ni qawli ya kwanza kwamba yaumun nahar ni bora zaidi. Lianna alhaditha dala ala dhalika la yu'aridu shay. Kwa sababu hadithi inayoonyesha hivyo haipingwi na chochote iko wazi kabisa. Wasawaun kana huwa afdal sawasawa yaumun nahar ni bora zaidi am yaumu Arafa au siku ya Arafa ni bora zaidi. Falyahrisul muslim apupie muislamu awe afanye pupa muislamu hajjan kana am muqima yule aliyeko katika hija au ambaye hayuko katika hija. Ala idraki fadlihi kuzipata fadhila za siku hizi Arafa na yaumun nahar wa intihazi fursatihi na kutumia vema fursa yake, fursa ya haya masiku matukufu zikitanguliwa na Arafa na yaumu nahad na nyinginezo. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.